kita ingat hari terharap untuk bersukai saya dan berkarai hingga mata bagus tanpa pilih siap tandingnya meniskoi bagi tak kebetianmu tekinat kepanginan kepakiran yang kah hindi tinabali wala kapag mawawala di nga balik ang kusita hindi maglalaho ang pag-ibig mo. Pinupuri kita, sinasamba kita, salamat, habang buhay ako, aawit para na sa'yo, mahal kita, puri kita, ingat awit tanpa untung puso ko ay sa'yo lang magkalahay. Hindi mo pabago ang pagtingin sa'yo. Ang inyong nais ko'y makita kalwalhatian mo. Dakila ka, Panginoon, kapag ilangan ka. Hindi pinabaliwala kapag nawawala. Pinabalik ang kusita, hindi maglalaho ang pag-ibig mo. Pinupuri kita, sinasama kita. Buhay ako, aawit para na siya. Mahal kita, Jesus, pinupuri kita, sinasamba kita. Salamat, salamat. Habang buhay ako, aawit para na kita, Jesus. Salamat, salamat. Pinupuri kita, sinasamba kita, salamat, salamat. Habang buhay ako, aawit para na siya. Mahal kita, Jesus.